ty! Właśnie ty! Słyszałeś mnie? Właśnie tak! Szanowny to ty! Mokotu! M.O.K. Wykorzystam na chwilę! Zawsze! Muszę się, muszę to chcę! A ja! Właśnie nie! Jestem non stop i na zawsze w tej grze. Mam swoją jazdę, niosę to co chcę. Przekazuję prawdę, dzielę się nią, bo ją znam. Nikt nie zadba o twe imię, sam o to musisz dbać. Niosę swój styl, a sam w sobie jestem stylem. Rzucony na głęboką wodę i w niej płynę. Poczucie swej wartości, to nie wywyższanie. Oręcy synu, bo ulicy nie zawodzi pamięć. Budujesz wizerunek, ka każdym swym czynem. Uczę się na błędach, nie oznacza to, że ginę od zazdrości. Wolność, wolność jest bezcenna. Nie hera ani wuda, życie mnie uzależnia. Nie wiedząc co powiedzieć, gadasz, ty zamki gębę. Za głupotę płacisz cenę, chcesz gnić beze mnie. Myślę co dnia, jak powiększyć swój zysk. Wkładam w to energię, zabijam razem trzy. Podnieś głowę, niosę nowe orędzie. Podnieś głowę, to dla ciebie dzieciak. Podnieś głowę, niosę nowe orędzie. Podnieś głowę, to dla ciebie dzieciak. Niosę człowieku dziś ci dobre wieści. Miasto WWA żyje, miasto to nie śpi. Słuchaj dobry rap z wielu osiedli, wydany na legalu i teraz podziemny. Noszę w sobie siłę do działania, być lepszym człowiekiem, cały czas się staram. Lecz noszę też w sobie dużo nienawiści do wszystkich tych, którzy wyrządzają krzywdy, ranią swoich bliskich, zostawiając blizny. Jedność się liczy w grupie, a nie korzyści. Chcesz coś osiągnąć? No to bądź czysty. Uwierz człowieku, czysto grać się opłaca, bo ile dasz od siebie, tyle do ciebie wraca. To stara prawda, wielu nią się kieruje. Wyjdziesz na plus, jeśli to rozumiesz, a jeśli nie rozumiesz, to na pewno pożałujesz. Podnieś głowę, niosę nowe orędzie. Podnieś głowę.